طيب اقرا. قال المؤلف رحمه الله: ومن ذلك الحديث صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. ومن ذلك اذا كان المشتري تعلم منه انه يفعل المعصيه بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار او السلاح للفتنه على قطاع الطرق. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. طيب كتك ماليزيا. وقال من غشنا فليس منا. رواه مسلم. miongoni mwa biashara za haramu ambazo hazitasihi, yani biashara haitasihi kama haya yatakuwepo, ni mtu kumuuza mtumwa. Sasa hivi ukisema masuala ya kuuza mtumwa, kama watu wanashangaa, na hali ya kuwa biashara za kuuza watumwa hazija tangu kuacha kwake hata miaka 250 haijafika. Maisha yote huko nyuma ilikuwa ni biashara, tangu huko kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na mitume wengine, ni biashara ilikuweko. Sasa ni jambo lipo natajwa kwenye vitabu vya dini na historia mbalimbali, swala la utumwa, lakini asili ya utumwa ni kufa. Yani kwa maana kwamba utumwa hupatikana kwa njia kwa sababu ya kufuru. Waislamu wapigana makafiri, wanatekwa wale wanaopatikana, wanakuwa ni watumwa. Sasa sheria ya Kiislamu ikaika rahma kwa watumwa, kwa sababu na wao ni wanadamu. Ikiwa amepatikana mathalan, umempata mwanamke mtumwa na mwanawe, mwanamke mtumwa wa kike ana mwanawe, basi wakati wa kuwauza usiwatenganishe. Mama ukenda ukamuuza akapelekwa Kigoma, mtoto akauzwa akapelekwa Pemba, mbali mbali kabisa, haifai. Ndio maana akasema wa min dhalika, na katika biashara hizo za haramu, nahyuhu ani tafriqi baina dhi rahimi fi rraqiq, ni kukataza kwake. Nahyuhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kukataza kwake mtume sallallahu alaihi wasallam, ani tafriqi, kutenganisha, baina dhirrahim, kati ya wenye udugu, fi rraqiqi, katika watumwa, wasitenganishwe wauzwe pamoja, kwa sababu ni sababu ya kutenganisha baina ya Waislamu au baina ya watu, unakata baina yao. Usifanye namna hiyo, muuze wauze wote wawili pamoja, au kaa nao wote wawili pamoja, au kamuuza mmoja kenda mbali mwingine ukabaki naye, na wao ni ndugu. Na hadithi imekuja, akhrajahu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqa Allahu bainahu wa baina ahibbatihi yawm al-qiyama, mwenye kutafautisha kufarikisha baina ya mzazi, mama na mwanawe, atafarikisha Allah tabaraka wa ta'ala baina yake yeye, atatenganisha Allah baina yake yeye na baina ya vipenzi vyake siku ya kiyama. Kwa hiyo ni jambo baya. Kisha akaendelea anasema, wa min dhalik, na katika hizo bei za haramu ambazo hazifai, idha kana almushtari, ndio pindi ni pale atakapokuwa yule mushtari mnunuzi, yu'lamu au tu'lamu, zote zinafaa, tu'lamu minhu annahu yaf'alu almasiyata bimashtarahu, inafahamika kwake kwamba yeye atafanya maasi kwa kile anachokinunua, atakifanyia maasi kile anachokinunua. Katika biashara za haramu sisufaa ni mtu kumuuzia kitu, wajua kwamba huyu ananunua mtama au ananunua miwa au huyu ananunua shairi, anakwenda kutengeneza pombe huyu, wajua, una yakini kabisa, lakini atajua mwenyewe, bwana, kwani nanywa pombe mimi? Ndio nakunywa pombe bwana. Yule ambaye wewe wajua kwamba huyu, hiki ninachompa, anachomuuzia huyu, anakwenda kufanyia kitu kadhaa. Au mtu anakuja dukani, bwana, una kiwembe hapa? Akuonyesha kabisa kwamba atakunye kufyeka kidevu, eh, una kiwembe hapo? Wewe unanywa ndevu, na wewe wajua hivi, إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه ni pindi atakapokuwa yule mshtari mnunuzi hufahamika kwake kwamba yeye atafanya maasi kwa kile alichokinunua, kashtirai aljawzi, kama vile kununua kweme, walbaydhi, na yai, lilqimar, kwa ajili ya kuliza kamari. Kweme zinafahamika maarufu masokoni, ukienda utakuta utataka kweme, utapewa. Nani ajua kweme eh? Nani sijua? Zikoje? Ndani yake kama nasi. Inaitwaje Kiingereza? Walnut. Ni kweme. Na kava gumu hivi. Umezielewa? Nendeni kwenye masoko huko makubwa makubwa muulize eti kweme ni nini? Ngamu. Kashtirai aljawzi, kama kununua kweme, walbaydhi, na yai, lilqimari, kwa ajili ya kucheza kamari. Kama wale wanauza majogoo kuchi hivi, ajua kwamba ghali, ngapi? Mbona 300? Lakini lengo ni kwenda kuchezesha kamari. Kamari vipi? Wanaopiganisha wale, akishinda wako chukua milioni 10, milioni 20, watu wake kama dau kabisa kupiganisha majogoo. Kamari sio? Kwa hiyo wajua kwamba huyu amekuja kuchukua kuchi hapa, lengo lake akachezeshe kamari. Au silahi lilfitna, au silaha kwa ajili ya fitna. Wa ala kutai turuki, na kwa majambazi. Wewe wauza silaha au wauza mapanga mathalan, mikuki, lakini wajua kwamba huyu anunua hapa atakwenda kuua, atakwenda kupigana na watu, au ni kipindi cha fitna, kwa maana kwamba watu wanauana. Haitafaa kipindi cha mapigano kuuza silaha, kwaona kwamba sasa ni msimu umefika wa vita huu, watu watauana na mimi naingiza silaha zangu nauza. Haitafaa. Wanahayuhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama an talaqqi aljalab, na kukataza kwake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuwapokea wasafiri wale wenye kuleta bidhaa. Jalab ni wale wenye kuleta bidhaa. Faqala la talaqqaw aljalab, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, msiwapokee wasafiri wenye kuleta bidhaa. Faman talaqahu, basi yule atakayempokea msafiri, fashtara minhu, akanunua kwake. Fa idha ata sayyiduhu as-suqa, atakapofika yule mmiliki wake kwenye soko, fahuwa bil khiyar, basi yeye yuko katika khiyari. Hadithi inahitaji maelezo. Hii ni aina ya tano katika bei za haramu, ambayo ni sharti ya saba kwa biashara ili iwe sahihi isiwe ni biashara ya haramu. Biashara ili iwe sahihi, basi kile kinachouzwa kisiwe ni kitu cha haramu. Sasa katika hivyo vitu vya haramu, hii ni aina ya tano ya vitu vya haramu vilivyotajwa zamani. Nadhani na sasa pia hipo katika masoko makubwa. Kuna watu hawana bidhaa, wao wana midomo tu ya kusema, wanawasubiri washamba waje au wakulima waje na mazao yao kwenye masoko, halafu wao wanawakimbilia, wanawapokea ima nje ya mji au nje ya soko. Wanawapokea, mtu ameleta nazi zake au ameleta vitunguu, kenda kutoka katoa karatu huko mwenyewe na vitungu vyake, na Dar es Salaam Kariakoo kuna watu wanakwenda kumpokea yule. Soko limekuwa baya kabisa leo, soko ovyo kabisa, mali yote imejaa. Sasa wanampiga mdomo yule ili ateremshe bei. Gunia ngapi? Minauza 1600. La, uwezi hata 1050 pia upate hapa haraka haraka, 35 na 40. Kwa hiyo wanamtia maneno pale, na huyu ni mshamba, atakarudi zake nyumbani, pate hela arudi zake nyumbani. Sasa hawa wanaofanya biashara ya namna hii, hii ni biashara ya haramu. La talaqqaw aljalab, msiwapokee wale wasafiri ni kuleta bidhaa, msiwapokee, waacheni waje wenyewe wauze, msiwauzie ni tafuteni kazi nyingine ya kufanya. Sasa ikitokea mathalan mtu amefanywa hivyo, akaona kwamba huyu ni mkweli, basi mimi nikubali. Lakini alipoingia sokoni mwenyewe akakuta pingine ile bei biashara au ile bei aliyopanga yeye 1060 pia ni nafuu, sawa sawa ilikuwa ni 1070, basi sheria imempa khiari, bwana sitaki kufanya biashara na wewe, niache nifanye biashara mwenyewe. Lakini sasa hivi umekuwa ni utaratibu kama ndio rasmi, masoko yako hivyo na utaratibu uko hivyo. Kwa hiyo ukiingia tu dereva kwenye gari atalipa pesa yake, wewe utapewa pesa ya kula, na hii nenda kupumzika guest, wewe kesho ndio uchukue pesa yako, uachie wanaume wa mdini wauze wanavyotaka. Haya ni makosa, na wenye kufanya kazi hizo hufanya kazi za haramu. Wenye kufanya kazi hizo kazi wanazozifanya ni za haramu, kwa sababu ni bai'un muharram. Unafahamu? Kwa hiyo wewe usije ukakosa kazi, pingine umekosa, umekuja ajiriwa kuona kazi ni hiyo, kuingia masokoni ukatafuta washamba wako mwenyewe, ukajiingiza katika mambo hayo, ukawa umepata kipato, ni katika biashara za haramu. Kwa hiyo faidha ata sayyiduhu suqa, atakapofika yule mwenye mali, sayyidi mwenye mali atakapofika katika soko, fahuwa bil khiyar, basi yeye kwenye khiyari. Rawahu Muslim, hadithi hiyo ameipokea الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة وقال من غشنا فليس منا لا كسيما نتوم صلى الله عليه وآله وسلم نمون يكتفني غشي سكتك سيسي يعني حكوة كتك جامبو ليتو سيسي أمفانا جامبو لكما كوسا أمبالو حليكو كتك وترتبو ليتو. Hadithi hii inanasibishwa na au asili yake ni ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, marra ala subrati ta'am, alipitia mrundo kuche la chakula, fa adkhala yadahu fiha, akatia mkono wake ndani yake, fanalat asabi'uhu balala, mtu weka chakula pale kama ningano, akakatia mkono Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoa kule ndani kuna maji maji namna. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ma hadha ya sahib at-ta'am, nini hii ee muuza chakula? Akasema, asabati sama ya Rasulullah, asabatuhu sama ya Rasulullah, imenyeshewa na mvua ya Rasulullah, mvua ilinyesha kapata na mvua kidogo. Kwa Mtume sala salama akamwambia, afala ja'altahu fawqa at'am, basi kwa nini usingeweka juu ya chakula hiki kilichonyeshewa, hiki ungekeka juu kuonekana kwamba hiki ndio kibovu au kimetota, kwa nini usiweke juu? Kayyarahu an-nas, ili watu wakione. Man ghasha falaysa minni, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema maneno, mwenye kufanya ghishi si katika mimi. Na haya wanafanya watu, wewe unaweza ukafika barabarani ukaona kwamba machungwa mazuri kabisa, ngapi hapa? Shilingi 2000 bwana, kumbe ni yale matano ya juu, yote libaki huku ni yale yalianguka kwenye mti imepooza, umewekewa wewe. Vitunguu vimewekwa vizuri juu, lakini chini ni chenga tupu. Ile ni ghish. Kwa man ghasha falaysa minni, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema maneno yake. Kwa hiyo ukiangalia muamala ya watu siku zote wanaofanya ni haramu kwa wingi, si watu wote wanafanya haramu, lakini haramu zinakuwa ni nyingi, na vipato vinaondoka baraka, na watu wanaondoka baraka, kweli haupo. Nasallallahu lana wa lakum al-afiya wassalam. Falyu'adhdhi al-mu'adhdhin. Sum. قال المؤلف رحمه الله: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينه بان يبيع سلعه بمئه الى اجل ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس، او بالتحيل على قلب الدين، او التحيل على الربا بالقبض بان يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. Naam, kabla sijaendelea nataka mmoja katika nyinyi nitajie ile masharti saba haraka haraka ya biashara, ili biashara iwe msihi kuna masharti saba lazima yatimie. Nataji tu kwa Kiswahili cha kueleweka kilichokuwa wazi, ili wale ambao wamepitwa waweze kudhibiti. Kwa hiyo na sharti ya kwanza nyoshe mkono, ndio ni moja moja sasa. Sharti ya kwanza ya bei, sharti ya kwanza ni maridhiano, sawa? Hiyo ndio kwanza kabisa, sharti ya kwanza maridhiano, sio kwamba biashara ni lazima watu waridhiane. Anasema hiyo ni sharti ya kwanza, iko sawa? Ushahidi wake kuna ni ya Qur'an, illa an takuna tijaratan an taradhi minkum. Haya, ya pili, sipatikani hada wala kutokufahamika, sipatikani hada wala kutofahamika, kinachouzwa kiwe kinafahamika na wala kusiwe na hada na udanganyifu ndani yake. Iko sawa hiyo? Kwa sababu naha am bai'il gharar, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam am bai'il gharar. Hiyo ni sharti ya pili. Ya kwanza ni maridhiano, ya pili kusiweko na hada. Sharti ya tatu, naha mwingine, muuzaji awe ni mmiliki wa kile anachokiuza. Kwa maana kwamba mtu haruhusiwi kuuza kitu asichokimiliki, au kama sipokuwa mmiliki. Malizia wewe lese. Kama si mmiliki, awe wamepewa idhini, amepewa ruhusa na yule mwenye kitu, mwenye kitu kile. Sawa? Hii ni sharti ya tatu. Kwa hiyo wewe huruhusiwi kuuza shamba la mtu mwenye haja kupa idhini, sio lako. Ukiuza na kuwa umefanya jambo la haramu. Hivyo hivyo kiwanja, hivyo hivyo nyumba, hivyo hivyo nguo na vinginevyo. Sharti la tatu. Sharti la nne, na muuzaji awe baligh, mwenye akili timamu, nawe la, hilo ni sharti pia. Hilo ni sharti nilisisitiza baadaye, baada ya dhana nikarudia nikaeleza, hili ni sharti peke yake. Hapana, kitabu akija kusema kama akapangilia akapangilia, lakini hii ni sharti. Unafahamu? Sharti ya nne hapo amepangilia kwa namba, sio? Huyo akapanga tu, si mwenyewe. Unafahamu? Muuzaji awe bali mwenye akili timamu, mwenye kufaa kufanya matumizi. Ana matumizi mazuri katika mali. Naam. Masharti manne tayari. Sharti ya tano, hiyo ya tano, pasipatikane riba. Inaonekana hiyo imehifadhiwa na watu wote, pasipatikane riba ndani yake. Sharti ya sita kidogo tu, hebu naye ataika sawa. Nasema kile kinachonunuliwa kiwe kinaonekana, ndio hivyo hivyo alivyosema, sema kiwepo, ndio hivyo. Na dakika sawa, tumesoma leo maelezo marefu, naam. Hiyo shapita pale katika mambo ya gharar na jahala. Kisiwe kina gharar, naam. Kwa mbele ya mwana, mbona mataja sana sharti? Lipo hilo? Mchanganyo. Sawa sawa ni vipi? Na atasaidia. Naam. Sharti kwamba kisiwe ni chenye uharamu wa kuuzwa. Kwa sababu wengi mmeganda kwenye mfano. Sio sharti, hii mnayotaja ni mifano. Wa sharti la kinachouzwa kiwe kinafahamika na kusiwepo na hada ndani yake. Haifai kumuuza mtumwa alitoroka tukasanya, au mnyama alikimbia. Hii ni katika mifano. Lakini sharti ingine tuliyosoma leo ni kwa kile kinachouzwa kisiwe ni cha haramu. Alafu pakatoja mifano mingi pale vitu ambavyo vya haramu, ambavyo uharamu imekuwa kwa dhati yake, kama kuuza pombe, kuuza mfu, kuuza masanamu. Unafahamu? Sharti ya saba au ndio zimeisha? Kwani ya saba ni hiyo ndio mwisho wa sita. Kwani una sita tu? Pale katika gharar na jahala kuna masharti mawili. Baadhi ya vitabu vimetenganisha gharar mbali na jahala mbali. Kwa hiyo tukifanya hivyo zitakuwa sharti ni saba. Tukifanya ni moja itakuwa sita. Haya, tuendelee na hiki tulichokisoma sasa hivi. Anasema al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa mithlu riba sarih, na mfano wa riba iliyo wazi, riba ya wazi wazi, at-tahayyulu alayhi bil-ila, ni kufanya hila kwa biashara ya ina, kwa biashara ya ina. Alafu atatafsiri neno ina, ni neno la kisheria limekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika biashara ya ina ndani yake kuna riba ya wazi wazi, lakini unatumia hila fulani na hada ili ionekane kwamba sio riba. Nasema na mfano wa riba iliyo wazi ni kufanya hila kwa ina. Akatoa mfano akasema bi an yabi'a sil'atan bi mi'atin ila ajal. Bi an yabi'a sil'atan ni kwa kuiuza bidhaa. Bi an yabi'a sil'atan ni kwa kuiuza bidhaa bi mi'atin kwa mia, kwa mia shilingi, mia dirham, mia dolari, ha? Kwa mia. Mauza kwa dola mia moja, au kwa dirham mia moja, au kwa dinari mia moja, mathalan. Ila ajali, mpaka muda fulani. Kwa maana, nakupa kitabu hiki kwa shilingi mia moja, utanilipa mwisho wa mwezi huu. Wajumada al-akhira, kifika mwisho wa mwezi utanipa pesa yangu shilingi mia moja. Thumma yashtariyaha, kisha akainunua bidhaa hiyo hiyo. Thumma yashtariyaha, kisha akainunua min mushtariha, kutoka kwa yule mnunuzi. Wewe uliyeuza sasa wageuka wainunua ile bidhaa kutoka kwa yule mnunuzi, bi aqalla minha, kwa thamani iliyoduni zaidi au iliyo chini zaidi kuliko ile, naqdan, hapo hapo. Mtu anaweza kuona sasa, sitakuwa huo ni ujinga, naye atakubali jambo hilo? Lakini hili lina wajihi fulani, hapo ni kuna kuchezesha pesa kwa pesa na kuingiza bidhaa ndani yake. Yani wewe umekuja kwangu, yani sura ilivyotajwa hapa, taka kitabu hiki, naambia nipe shilingi laki moja. Ah, sina laki moja bwana. Basi mimi nimekuuzia, utanipa hiyo laki moja baada ya mwezi mmoja. Hiki kitabu chako kakipokea. Sasa kwa sababu wewe unahitaji pesa, mimi niuzie hiki kitabu kwa shilingi 80 nakupa sasa hivi hapa. Alafu laki moja yangu utanipa mwisho wa mwezi. Naye akakubali. Bwana achukue hicho kitabu, nipe 80, wampa 80. Au ndoka zake, atakuwa anadaiwa ngapi? Anadaiwa shilingi 20,000. Sasa utajiuliza kwa nini mtu ameamua kufanya hivi? Ni pale mtu anapokuwa amepatwa na shida, anakuja kwako, anakukopa, bwana nikupeshe shilingi 100,000. Unamwambia mimi sina shilingi 100,000. Lakini ninachoweza kukifanya, au mimi nataka 80,000 mathalan, twende kidogo, nataka 80,000 nikopeshe. Sasa utaki kumwambia kwamba nakupa 80,000 alafu nirudishie 100,000, kwa sababu itakuwa ni riba. Waona hivyo, unamwambia sasa mimi sina 80,000 ya kukupa tu hivi hivi, ukitaka nunue hiki kitabu changu kwa shilingi 100,000 na ninakupa muda wa mwezi mmoja, kinunue hiki kitabu kwa 100,000. Tukubaliane kwamba umekinunua 100,000, baada ya mwezi au miezi miwili utalipa 100,000. Sawa, tukaandikishiana pale kitabu hicho. Sasa kwa sababu wewe una shida 80,000, niuzie mimi basi kitabu kwa shilingi 80,000. Wewe si ulikuwa unataka 80,000 wewe? Eh, nilikuwa nataka. Basi niuzie mimi, nitakununua. Kwa hiyo na mimi natoa cash pale 80,000 nampa, anipa kitabu changu. Kwa hiyo ameondoka, kitabu kimeingizwa katikati tu, lakini watu wanauziana pesa kwa pesa. Imeuzwa 80,000 kwa 100,000. Kwa hiyo hii ni hila watu walikuwa wakiitumia, inaitwa bai'ul ina, inaitwa bai'ul ina. Na katika bei za haramu ambazo zinasababisha madhila katika ulimwengu wa Kiislamu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha tabaya'tum bil 'ina, pindi mtakapouziana kwa biashara ya ina, wa akhadhtum adhnaban baqari, na mkaishika mikia ya ng'ombe, wa radhitum bizar'i, na mkaridhika na kilimo, wa taraktum aljihad, na mkaacha kuipigania dini, sallallahu alaykum dhulla, atawasaliti Allah juu yenu na udhalili, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, hata uondosha udhalili mpaka mrudi kwenye dini yenu. Walhadithu akhrajahu Abu Daud fi sunani wa sahahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala min hadithi Abdullah bin Umar. Kwa hiyo bai'ul ida imekatazwa. Kwa hiyo kuna mikataba mingi inafanana na hiyo, riba ipo lakini watu wakuificha kwa namna fulani hivi, pia itaingia katika msingi wa al-ina. Kwa hiyo akasema katika biashara za haramu ni at-tahayyulu alayhi bil-ina, ni kutumia hila juu yake kwa kufanya ina, ndio riba sarihi hiyo. Hapo umeeleweka bila shaka, au bila aks, au kwa kinyume, yani sura hiyo hiyo iliyotaja igeuze kinyume chake, geuza kinyume chake. Au at-tahayyulu ala qalbi ad-dayn, au kutumia hila juu ya kugeuza deni, kutumia hila juu ya kugeuza deni. Sura yake haitofautiana na hii tuliyotaja sasa hivi. Sura yake hapa nasema katika sharhi hii, nasema hadhihi sura ukhra min ar-riba bil ihtiyali wa huwa qalbu ad-dayn wa suratu dhalika, yani sura yake, an yakuna li insanin inda insanin akhar mathalan mablagh 10,000 riyal. Ni sura yenyewe ilivyo, ni mfano wake ni mtu kuwa anamdai mtu mwingine takriban riali 10,000, fayahilu sadad, ukawa umefika wakati wa kulipa, wa huwa mu'sir, na hali ya kuwa mdaiwa ni mkata, hana kitu. Fayaqulu lahu ad-da'im, kisha yule mdai anamwambia yule mdaiwa, abi'uka sil'atan ukhra, nitakuuzia wewe bidhaa nyingine, thumma tabi'uha, kisha utaiuza bidhaa hiyo, watuwafini, na kisha utanilipa. Fayuutihi sil'atan bi 20,000 riyali, kisha anampa yule mdaiwa bidhaa kwa riali 20,000. Fayabi'uha bi 10,000, kisha anaiuza bidhaa ile kwa 10,000. Fayaqdhihi al-ashara, na analipa 10,000. Wa yanqalibu ad-dayn ila 20,000, kisha deni linahama linageuka linafikia 20,000. Fa hadhi hilatun muharramatun wa idrarun bin nas wa tawsi'atun bi da'irati ad-dayn, hii ni hila, ni kuharamishwa na ni kuwatia watu madhara na kutanua ule wigo wa deni, na hilo liko kinyume na maamrisho ya Allah tabaraka wa taala alipoelekeza kwa mdaiwa aliyemkata, akasema wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara, akiwa mwenye kudaiwa ni mwenye mkata, basi angojelewe mpaka wakati wa ukwasi, apewe muda. Sasa usimgeuzie tena deni kwa kuingiza bidhaa, ukaingiza deni ndani yake maradufu. Naendelea lakini kama mmechoka hivi, lakini haya tundeni hivyo, la budda min sana min tala safar. Au tahayyulu ala riba biqardin, au kufanya hila ya riba kwa kukopesha, bi an yaqridahu, kwa kumkopesha huyo mwenye shida, anamkopesha, wa yashtarit al intifaa bi shay'in min mali, na kisha anashurutisha kupata manufaa na kitu katika mali yake, anashartisha kupata manfaa kwa kitu katika mali yake, au i'ta'ahu an dhalika iwadan, au kumpa yeye kwa badali ya hilo, kumpa badali nyingine. Fa kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba, mkopo wowote unaopeleka kwenye manfaa, unaopelekea manfaa, basi hiyo ni riba. Sura ya tatu hiyo katika sura za hila inaitwa riba al-qard. Mtu amekuja kwako, ana shida, ndugu yangu mimi na shida, matatizo, nahitaji shilingi 500,000 kwako. Akamwambia sawa, mimi nitakupa 500. Lakini kwa sababu mimi na wewe ni jamaa, mimi nitakupesha 500, lakini nipe ile pikipiki yako unayotumia kiasi cha mwezi mmoja hivi. Sio nipe eka rehani, nipe. Nitakukopesha kwa sharti na wewe unipe kitu fulani. Kama ni pikipiki au ni gari au kwa sharti basi nipe ule mlango wa duka na mimi niutumie pale. Sharti. Kwa hiyo wamkopesha lakini waweka sharti pale na kupata manufaa katika mali yake. Umeelewa? Hiyo ni riba. Hiyo nayo pia ni riba. Nakupa lakini kwa sharti unirudishie au unipe manufaa kitu fulani katika manufaa. Ndio maana akasema kullu qardin jarra naf'a fa huwa riba. Si hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani imetajwa marfu'an lakini ni dhaifu, lakini kauli inanasibishwa na ni mawquf, lakini kwa kauli boni hadithi haiyathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyoeleza Sheikh Al-Albani katika al-Irwa, kullu qardin jarra manfa'a si hadithi marfu', yani si sahihi marfu'an. Wa min at-tahayyul, nadhani pameeleweka. Mkikaa mkitafakari tena mkijadiliana mtapata ufumbuzi zaidi, mtafungukiwa. Wa min at-tahayyul bay'u huliyyi fiddatin, na katika hila, katika kufanya hila ni kuuza kipambo cha fedha, ma'ahu ghayruhu, kiko pamoja na kipambo hicho kitu kingine isiyo kwa fedha, bi fiddatin, kwa fedha. Pingine mimi nina pete hii ya fedha, lakini kitu chake ni cha kitu kingine, sio? Ikawa pingine ni aqiq au ni utomvu tu wa kitu gani kimewekwa tu hapa, lakini hii si sio fedha iliyopo juu, na kile baki huku ni fedha, ni silver. Ndio sasa haitafaa kuuza wizani wa kitu hiki ambacho kuna fedha na kuna kitu kingine kisichokuwa fedha, sio? Kwa pete kama hii yenye uzito kama huo ambao ni fedha tu, ni silver tu, haifai. Au wakati mwingine uchanganya fedha na shaba, au dhahabu uchanganywa na shaba, au uchanganywa fedha na chuma mathalan. Sasa haitafaa kuuza fedha ambayo ni khalisa kwa fedha ambayo ni mashuba, imechanganywa na kitu kingine. Kwa hiyo asema wa min at-tahayyul, na katika kufanya hila, bay'u huli fiddatin, ni kuuza kipambo cha fedha ambacho ma'ahu, kiko pamoja na kipambo hicho, ghayruhu, kipambo kingine, bifidhatin, kwa fedha iliyo safi, au muddi ajwatin, au kibaba cha tende ya ajwa. Ajwa ni katika tende za Madina maarufu. Kwa hiyo wauza kibaba cha tende ya ajwa, wa dirham, na dirhamu moja, bidirham, kwa dirham. Yani mimi nitakupa hizi tende za ajwa pamoja na dirhamu moja, wewe nipe dirham pia, haifai. Hii ni katika sura za hila ya riba. Sura ya ngapi? Ni sura ya nne katika sura za riba. Haifai. Ndani ya hizi kuna mifano na masaili mengi mengi yadhibitiki. Wa suila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an bay'i tamri birutab, na aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu kuuza tende kavu kwa tende tosa. Sasa zote ziko hapa, mnunuzi na muuzaji wanazo, si kwa maana kwamba nyingine ziko juu ya mti nyingine ziko chini, la, zote zipo. Wewe umekuja na tende zako kavu na huyu anatosa. Sasa je, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, je, yafaa kuuza hizi? Faqal, akauliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayankusu idha jaf, je, itapungua hiyo rutab itakapokauka? Hii iliyotosa ikifikia wakati wa kukauka inapungua uzito? Qalu na'am, wakasema ndio. Fanaha an dhalik, akakataza hilo. Pameleweka? Tende hizi ziko tosa kama vile rutab, yani rutab, nafahamu kwamba zikiwa bado ziko tosa ni nzito. Kwa ukipima kilo tano hizi na ukipima kilo tano hizi za tamna, ukiziweka hizi mpaka zikija kauka zitakuwa kilo tatu pindi, au nne na nusu au tatu na nusu au nne. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam awauliza wale wakulima au wafanya biashara, je, hizi rutab zikikauka zitapungua uzito? Wakasema ndio. Wakasema hapana. Kwa nini? Kwa sababu kutakuwa kuna riba ndani yake. Wala hambe subra min at-tamri, na amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuuza mrundo wa tende, la yu'lamu makiluha, ambayo haijulikani kipimo chake, bilkaili lmusamma bitamri, kwa kipimo chenye kujulikana cha tende. Jana nitaja mfano, mfano wewe wauza wataka kuuziana mahindi, wewe una tani zako zishapimwa, hizi ni tani mbili za mahindi, lakini zile nyingine pale hazijapimwa, ni mrundo tu. So basi chukua hizi nipe yale, maadamu ni jinsi moja, basi haitafaa kuuza kwa aina hiyo. Maadamu ni jinsi moja, mahindi kwa mahindi, au mchele kwa mchele, ngano kwa ngano, maadamu ni jinsi moja, haitafaa kuuzwa isipokuwa ziwe sawa sawa, na ifahamike kwamba ziko sawa. Si masala tu ya kukisia kisia, masala ya kukisia imeruhusiwa katika al-araya, bayu al-araya imekisiwa kwa masharti yake, bi kharsiha, kwa kukadiriwa kwake, masharti yake manne pale yametajwa. Mmefahamu? Haya, turudi tena pale nyuma kidogo. Tumesema kwamba ikiwa bidhaa ni jinsi moja, kuna masharti mawili ili ifai kuuzwa. Yani bidhaa zinazouzwa ikawa hii ni bidhaa na hii ndio thamani yake. Wataka mahindi kwa mahindi, au wataka mchele kwa mchele. Nikatoa mfano, wakati mwingine mtu anaweza kuhitajia mchele mzuri zaidi na yeye ana mchele mbaya. Huyu ana basmat, yule ana kitumbo. Sasa anataka kubadilisha, ni biashara hii. Nasema biashara hii ili isihi, kuna masharti mangapi? Nataka kujibu masharti mawili. Taja la kwanza. Hilo ni la pili. La kwanza, sawa kwa sawa, lazima sawa kwa sawa. Si kwamba sasa hii bwana thamani yake hii ni kubwa sana. Kuna mtu mmoja alikuja na tende nzuri kutoka huko sehemu za Khaibar au kutoka sehemu za Sham, akaja kwa Mtume, akaja pale Madina, akataka kuziuza zile baba viwili kwa kimoja. Akaambiwa hapana, kama unataka pesa wewe, kwa sababu hii iko ghali, uza hizo, pata pesa alafu nunua hii. Kwa hiyo wewe kama una pishori, waona kwamba pishori yako hii ni nzuri zaidi na thamani, kauze hiyo, pata pesa, alafu nenda kanunue huo mchele mwingine. Umeelewa? Lakini kuuza mchele kwa mchele jinsi moja, lazima upazingatie usawa, kilo tano kwa kilo tano. Alafu hapo hapo sio ushapewa mzigo, ambaye sasa baadaye mimi nitamtuma kijana atakuletea, la, mpe naye pale pale apokee bidhaa yake, mambo yaishi. Lakini zikiwa ni jinsi tofauti, mfano ya uzongano kwa mahindi, masharti mangapi? Masharti mangapi? Tumesema muallifu amesema kwenye kitabu masharti mangapi? Sharti moja tu, nalo hapo kwa hapo basi. Fa idha ikhtalafat al-asnaf fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan bi yad, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inshallah kwenye darasa itakufuatia kesho tutasoma babu bai'i al-usuli wa thimar. Kula maua yusimeshe bado mstari mmoja da. Sasa hii inaitwa bai'u salami, mistake tule maelezo sasa hivi. Bai'u salami hii ndio pekee yake. Si ndio hiyo? Huko mbele pia itakuja, tutatoja tena. Kama tusoma kwa lengo la kumaliza kitabu, itakuwa sio tatizo, lakini hii tungeiacha. Ndio tena katika darasa la kesho inshallah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.